نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقره إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوتون ولا يمتخثون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس رواه مسلم رحمه الله زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو وروڼو دیدار د امتحان ته الله رب العزت مونږ او تاسو د ډېر لګو مختصر وقت د پار را لګیو زمونږ او تاسو نمخ کې دی دنیا ته کافی امتونه او انسانان راغلي او د ازمائش دا وقت پدی د غمونو او د پریشانو په دنیا کې تیر کړي نن اغوی د خاور د لاندې یا د خپل اعمالو د خوشالو سره مخامخ دي یا نن د خپل بدو عملونو په سزا کې گرفتار دي دا دنیا د مسلمان د پارا په منزلي د جیل او د جیل خانی دا کده دا لگی رضی جوان د تقوا د پرهیز او د احتیاط په بنیاد بانی تیر کی نو دا مرگ درا رسیدو سرا دی بددی رو خوشالو سرا مخامخ شی دی مناسبت سرما دی قرآن حکیم سایاتونا او یو دو حدیث د نبی صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث مبارکه او نستا سوان دی ولستل د سوره الحجر آیاتونه مالوستیو الله و یقینا متقیان په جنتونو چینو کې بای ور الله د تقوا په بنیاد باندې وعده فرمایله تقوا وای پر ہے استزان بچ کولو تا یعنی د رب العالمین چې سمره نافرمانی دي او د سمره خبرونه مونږ او تاسو منکړي په قران کې یا په حدیثو کې دغه سيزونو ته ننځ دې کېدل دې ته تقوا وای لکه ګوره د سورګو پرهیز دی د غوګونو پرهیز دی د دې جبې د پاره تقوا او پرهیز دی دارنګ د معاملات او د کاروبار پرهیز دی چې او سړې وا د رزق حلال د لټول کوشش کوي د هر قسم حرام سود رشوت دوکي د دین بزان ساتي نو کله چې معاملاتو کم پرهیز دی او د قران او سنت مطابق دی دستورګم پرهیز دی د غوګونو د لاسونوم پرهیز دی او ټول ژوندګی دی په پرهیز ته رکنو الله وای ان المتقین فی جنات و عیون یقینا پرهیزګار او تقوادار خلق په جنتونو چینو کې وای الله دې زموږ او تاسو کما حقه د تقوا زندگی نصیب کړي حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ډېر لوی شان یو ځل د حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تاسو کو ابی ابن کعب رضی الله عنه د قران حکیم په قاریانو کې لوی قاری د الله حبیب وی ټول صحابهو کې لوی د قرأت او د قران لستو والا شوق دی ابی ابن کعب او دا غازیم شخصیت دی د قران سره ګوره چې رشا مناسبت وینو هغه ته الله ډېر لوی مقام او مرتبه ورکړي دی یو ځل نبی علیہ السلام راوغتو حضرت ابی رضی الله عنه ویدار جبریل علیہ السلام راغلے الله وحی او پیغام را لګلې چې ته قران وایا استاد خلی قران ډیر خون کوي استاد خلی قران حکیم ډیر خون کوي نو حضرت ابی رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایل ویدا الله حبیبا الله ویلی وی او الله ویلی وی سمانی زمانم الله رب العزت غسته الله حبیب ورته آو فبکا ابی حضرت عبی رضی اللہ عنہ پا جڑاش ہو چه ما لگورا و دا اللہ زمانم اغسطو لگورا نا دا حضرت عبی نم اللہ اغسطے و چه دا دخلی قرآن دیر خون کئے او دا غازیم شخصیتو چه سیدن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پخپل دور خلافت کی تراویح و دا پارا بمخ کے کولو او الخلق ته در رمضان تراویح به کول د دې جلیل القدر صحابینا عمر رضی الله عنه تپوسو کو چې تقوا سره وای توجه بده د خو نه کنه وی تقوا سره ته وای امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ نا تپوسو کچی تقوی ستوائی ورہ پا دی معنی با خبر ذہن تزمونگا استاس عمراش ناغورتی یا امیر المومنین تا پا یودا سے لار شر تلاری چی دی پل مزغی دی پل مزغی از مکم طول دا ازغون دا کدا نای ورتوی چی آو پا دا سے لار خلاری وی بیا تسکے چګور دی په لوم شپول له غنی دی دی په لوم دی سره جامع را غونډی کی او قدم په احتیاط احتیاط کی دی دا ګناټو دا دنیا ټوله د ګناهونو نه ډکدا دی په لوم ګناهونه دی جهنم تراخکل کای ګس طرف تم ګناهونه او د الله نافرمانی دی او جهنم تراخکل کای په پرهیز پرهیز قدم کې خودل دی ته تقوا وای نو الله د متقیانو سره دا وعده فرمایلی چې پچا کې ته او عجیب خبره ده یعنی د خفقان خبره ده د افسوس خبره ده مونږ ورته د ډاکټر پرهیز منو خود الله او د رسول پرهیز مو تسلیم نکوه ډاکټر کني ویلوم ته سره بیا بیا ته تاسو وی ډاکټر صاحب سره پرهیز مېره او بیا په خپلم وی ډاکټر را لوي چې غوړ باندې خوري او خواګ به نخوري نو د هغې د نخورو احتمام کوي اکه کور کې خپله ښځه یا مور یا خپله لور یا بچی ورته غړی ورکي او د باې ډاکټر بنکي نهلم په زړ کې خنوګورې و دا جوړ په ما باې تنګ شوي نو د ډاکټر پرهیز منو د طبیب پرهیز منو خو د تمام مقایناتو د سردار پرهیز متسلیم لکو تاسو کو دا زموږ دی ذهن غستې چې دا ډاکټر سویلی چې دا بخوري او دا بنخوري دی کې زما خیر دی الله دې دا خبره مزر له ورکوځه کې چې دا سید العالمین څه فرمایلی دی کې خیر دی او د دوی په دې مخالفت کې زما د دنیا او د آخرت تباہی ده ګوره د ګناهونو نقصان تش د آخرت پورې نه د دنیا کې ملي نقصان رسی دنیا کې تاسو دا څومره پریشانای شي ګورئ دا نظام ګوره ګډوډ دی فساد دی دا زموږ د دې اعمال او وجل الله او ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کپدې سمندر کې فسادات دی او کپدې اوچ کې بدم نه یو فسادات دی الله وې دا ټول د انسانانو د اعمال نتیجه ده ککور کې ګوره پریشانای لکه بل جمعه تاسو له تفصیل تیر کده کور پریشانای دي ام قسم دې چې بل شي نشته زموږ د اعمال او وجدا کچری موږ د الله نافرمانی پریخ نو دا د کور د بدن او د ټولی پریشانای به ختم شي وګوره موږ دی او ډاکټر پرهیز منوز ک زموږ دی زړه د اغستې چې دی کې می خیر ره هغه دوايي په ټیم ټیم خورو ک نه خورو باز اوقاتو کې سړی په سفر جیب کې دوايي واچي وي چې بیٹه منشي دا سید الله حبيب ویلي چې دا غره دا عمل به په ټیم کې دا به په وخت کې دا به کې او دا به نه کې نو که چېرې دغه پرېزګاری مونږ او تاسو اختیار کا نو الله وی ان المتقین فی جنات و عیون متقیان به په جنتونو کې او په چینو کې به او چې کله دوی د قبر نه راپور ته شینو الله رب العزت د طرف نه ملائک ورته وي ادخلوها بسلام آمنین وی با ایزما متقیانو بندگانو وردن شیدی چینو دی جنتنو باغنو تا بسلام پسلامتیا آمنین پا امن و امان بیئی وردن نشی اللہ بدربان سلام وئی ملائک بدربان سلام وئی او جنتیان پا یو بل بسلام وئی اے جنتیانو گر دمر لوی مقام دے الہ العالمین کما یلیق بشانہی ظہور بو فرمائی وئی با السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنتیانو پتا سو دے سلام وئی سورہ یاسین کی ملاد جنتیان مبارک وئی سلام قولا من رب الرحیم ویلکی کی بدی جنتیان تا سلام او داب وید طرف درب مہرباننا نسم خیال لے داغ چاد مرتبی او درجی چه خالق و مالک ورتوی یا عبادی سلام علیکم اے زما بندگانو پتاسو دی سلام وی دارنگی ملائک بپی سلامنا چئی قرآن حکیم کی سورہ رعد کے اللہ فرمائی والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائک بورتوئی سلام دی پتاسو صبر مکڑیو بس دا لگ جوان دے کدی کی چا صبرو کو دبل پا تکلیفنو دبل پا بدو ردو دبل پا پراپی گنڈو صبرو کو تقوی اختیار کا نو سباب پی ملائک سلامنا وئی ملائک بسلامنا وئی نبی علیہ السلام چی بکل دو احد شہداؤ تلارو زیارت القبور سنت طریقہ دا پکار دادے چی روزانک نین و افتک یوزل سڑے خپل قبرستان تزید آو دا خپل والدین و دا رشتدار و دا قبرون سرون دریگی آو دے وئی چې لکه دی دل ته دي دا سزم دل ته را رواده قبرستان والو باندې مسنون سلام دعا واچي او قبرستان کې لاسو چتولم درستی دعا د پاره چې الله دای د پاره یو بند لاړشي او دعا وغواړي چې الله دوی ته بخنو کې زیارت القبور سنت طریقه دا او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په دې کې یو دوه فائدې غټي غټي ذکر کړي او هغه دوه فائدې د ټول دین خلاصه ده د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د قبرونو ملاقات ته ځئ دی سره فإنها تزهد فی الدنیا وتذکر الآخرة دی سره بس تاسو د دنیا نظر تورېږي او آخرت به مخله کیږي نو کدا شی او شو بس مسله حل نکړه کدی زړه دا تسلیم کې دا دنیا نیمګړې دا فانی دا بنگلی پاتې دي دا جیدادونه پاتې دي دا صدارت او دا وزارت پاتې ده او اصل شی اخرت ده د قبرونو د ملاقات سره د دنیا نظر توریږي او اخرت را یادېږي دا بعض روایتو کې الفاظ راغلي وای ګوره دا اخرت را یادې او دنیا نظر توري خو ګډې وړې بنوي ګړی وډی سړي چې داغه نه غوښته کې داغه نه حاجتونه غواړي یا غل سجده کې یا رکوع کې یا داغه د قبر خاورې سټي یا د قبر غټي پزان باندې وې دا غړی وډی دي غړی وډی بنوې باقی د قبر زیارت او ملاقات سنت طریقه دا دغه ځکه کی سکیږي زړه نرمي یا بوا مقام د مدینی منورې او د مکی په منځ کې او ځای دی نبی رسول سلام پاغې ته ریدو راغې دی او قبر سره ودریدو ډېر یو جړل دور یو جړل چې صحابه هم په جړا کړه صحابه چې نبی رسول سلام جړا لو قتل نو ټول په جړا شول او د الله حبیب بینتها او جړل نو کله چې دا غزینه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم را دی په لشن صحابه وی قربان تاسو ګډیر شول وی دا زماده والدی دا مینی بی بی قبر حضور پاک د خپل والدی او د مور د قبر سره داسې قسمه جړاو کا چې کیر چا پیره صحابه کرام امزان سره جوړول لګوره د قبرونو ملاقات ته ځي خصوصا د خپل والدینو او چې تی پی جنې چې دا ګور فلانې دې دا فلانې دې د دا جیدات څه شو دبدبې څه شو بنگلې څه شو هغه معتبري څه شو او نن ګور عاجز پروت په دې خاورو کې یو یو دعا ته محتاج دې زموږ دي عالمانو لیکلي وي کدا مردگان دا پاس دي نو څه اربان به قسم دې کې یاد بنگلی ارمانی کې د وزارت تر ځکه خود دنیا حقیقت معلوم کو وې دا مرده کرا پاسي بس د بدا تمنای چې کاش دې او دوه رکاتو ټیم را لمه لاوش ځکه هغه پته لګیدلی چې په دې دوه رکاتو دې قبر کې سم ملاوي په دې دوه رکاتو په دې قبر کې سم ملاويږي لذ زیارت القبور زمایزت مندو سنت طریقه دا دا زمونږ استاد د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت دي زمونږ نبی علیہ السلام د ورځې د شپې جنت البقیع تلار دے او لاس مبارکی مجد کړي د دعا د پاره قبرستان کې د مردگانو د پاره د دې دعا د پاره لاس چتول یو لوی عبرت ته کړه یو الله والا شعر وې قبرستان کې ولاړو نو یو عجیب شعر وی وی جمع الکنوز لانفسهم وَتَرَكُوهَا كَمَا هِيَا إِلَّا قُبُورًا دَارِسَا فِيهَا عِزْوَامٌ بَالِيَا ویدی قبرونو آلو خزانی جمع کڑیوی او دا سپاتی شوی لکا سنگی چی جمع کڑیوی ننس شیره زاڑ قبرون دی یو پاغی کی ریجی دلی اڈو کی پرات دی نبی علیہ السلام مکل ناکلا د احد دو شہداء زیارت تراتلو نو علماء لیکلی وی دا آیات بے ہوئے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار وی اید احد شہداء پتاسو دی سلام وی صبر مکڑیو زما مرگرتیام و اختیار کا زانون و شہیدان کل بی بی آنی مکنڈی کی بچی مو یتی مانان کل فنی موقبت دار سخ کل کور دا خیرت تے سمر پا مزو چرچو کیے او سور پا خوشالو راحتونو کیے نو دلتم فرمائی اودو خلوها بسلام آمینین دی پرزگارو متقیانو تبویلشی وردن نشی دیتا بِسَلَامٍ پَسَلَامَتِ آسَرَ آمِنِينَ پَأَمْنُ أَمَانْ بَيَئِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّن رَوْبَ بَاسُ مُنْغَا غَجْوِي پَسِنُو دَدِ مُؤْمِنَانُ كِدَسْ خَبْكَانَّا اے دی ایمان والو پزنو کدی یوبنک مگیلاو خَبْكَان دے دابا اللہ وی رَوْبَ آسُو اخوانن طول جنتیان برونی علی سرور متقابلین او پا پالنگونو بناسوی او بلتا مخامخ جنت کی بس اوک چاہتا شاکینا در طولو بیو بلتا مخوی لا یمسهم فیها نصبن نبر سیگی دویل پدی کی سستڑی والے اے جنت دستڑی والی زین دے نبروحانی ستڑی والے او نب بدنی ستڑی والے دغ وجہ دا چی جنت کی بخوب نی بگئی پا خبر بار جنت کی بس نی خوب بنی زکا خوب خوال سڑے کئی یا پریشان دے یا ستڑی دے جنت کے نغمشتا نستڑی والشتا جنت کی وسنی خوب بنی ذکر اللہ وی لا یمسهم فیها نصب باغی کس تڑے والی نشتا ذکر یو سڑے کس تڑے نی خفنی نو آپ خوب سکی جنت طول خوشحالی یو مزیدی وما هم منها بمخرجين او دی بد دی جنت نار استنشی این بدی روزی نبی سوک رو باسی لکا اللہ سورہ کہف کی وی ویلا یبغون عنها حولا جنتیان چی جنت فردوس تور دنشی تبدیلی بن غواڑی لکا تبدیلی خوال سڑے غواڑی چی دی زین بل بہتر زیوی او چې دا غین اعلا او بهتر زینین او تبدیلی وسو غواړي دلته وی رئیسته بنشي او نه بده تبدیلی غواړي دا ابو هريره رضی الله عنه حدیث می لسته او دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی رب العالمین فرمایي دی ته حدیث قدسی وای وأعددت لعبادي الصالحين ما تیار کړی دي د پاره د نیکانو بندګانو الله دې موږ ته سم نیکان جوړ کړي ما تیار کړی دي د پاره د بندګانو نیکانو ما لا عين رات هغه چې سترګولې دلی نوي جنت یودا سے نعمت ته چې د چا سترګو کتلې نه ولا اذن سمعت او نغغن اغاوري دليلي ولا خطر على قلب بشر ذ جنت غدا سے نعمتون دي چا خیال چا پزړه کی تیر شوین ده وقرؤ ان شئتهم ذ الله حبيب وي اولو لایک چرستا سو خوای د سوره الف لام میم غ سجدی آیات ته ولسم نمبر الا وی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم پتنشته او نفس تا چې پټ کړی شي وی دي د فارا من قرۃ اعین ذی اخوال یو د لذت د سترګو د دنا الا وی دا نعمتونه مې بندګانو ته تیار کړی چې د دوی دا سترګې بپی خیشی جزاء بما كانوا يعملون دا جنت بدل د دا چو دی عمل کوونکی دای چې کوم عمل کولو دا غي بدل دا د جنت یو لوی نعمت ته دا دنیا الله مونږ او تاسو لذید پار راکړي چې د دغه جنت د حصول لپاره موږ تاسو مهنت او خواري وکړو د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث می ذکر کړو دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یاکل اهل الجنت فیها خوراک بکای جنتیان په دې جنتونو کې وَيَشْرَبُونَ اُسْكَاكُ بَكَيْبِ بِانْتِحَا خُرَاكُونَ اُسْكَاكُونَ بَكَيْبِ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ پَجَنَّتْ كِي لُوِي بُول بَنِي وَلَا يَمْتَخِتُونَ لَاڑِ دَ پُوزِ گَنْدَگِي بَنِي وَلَا يَبُولُونَ نَبَ پَجَنَّتْ كِي وَاڑُ بُولِوِي د سوال دا راځي چې دا دومره توا مو خړې شي د دې د هضمې دوه طریقه وسی الله قادر دې پارس ولکن طعامهم ذالک جوشاء کرشح المسک د دې د طعام هضمې دل وسی یو ډیکار بو کی جوشاء ډیکار ته وای خو باز اوقاتو کی دنیا کې سړي ډیکار او کینو دا ډیکار کله غنده بوې وی بل له تکلیف ورسی اذا الله حبیب فرمای کرش حلمسک داغ دیکار بوئی بدا سیوی لکا مشک و عمبر اوہ دنیای مشک و عمبر نہیں آدھائی داد جنت مشک و عمبر دی د دنیا مشک ام دیر بوئی او یو سڑے دکاندار لراغلے ولے مشک در ترشتا ناغلے که مشک وی نستا تا پوس دا بزرورت نو تجی دکان لرا دن نکی دے بارنا بدر بانی بوئی لگی دے د دنیا مشک جدا دی داغی سمر لوی خوشبوئی را دا جنتی مشکی آدھائی دا ڈکار بوئی بئی پشاند بوئی دا مشکو دا جنتو یلحمون التسبیح و التکبیر کما یلحمون النفس اے جنتیان بدا سی سبحان اللہ الحمدللہ وی لکمو متا سو ساخل و بارکا وی ور ساخل بارکے تعالی پتن نشت دغشان بجنتیان دساد دنکی دو دبارکی دو غنتی اور وخد اللہ سبحان اللہ والحمدللہ بوی دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے زمائی ذات مند دا مختصر زندگی د دے دا پارا دا چې موږ تاسو خپل کور لو ګورو خپل بدن لو ګورو خپل معاملات لو ګورو دیو مسلمان گاونډي سره سلوک لو ګورو تر دې چې دیو کافر سره سلوک لو ګورو چې آیا دا د دې قابل دی چې دا جنت به ماته ملاو شي جنت یو لو نعمت ته الله دې زموږ او تاسو نصیب کړي. د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نه روایت ده دا جلیل القدر صحابی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دوی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ویسأل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربه موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در ربنا پختنا کرے وا ما ادنا اہل الجنت منزلتن پا جنت کې به معمولی مرتبی والا کم یوی توجو مرا اے پتولو کی معمولی مرتبه چې دا آغا مال بم کم وی ٹولو کی با کمزور اے او ٹولو کی با گناہگار وی خو اللہ بورت گناہونا معاف کری دا دی ادنا جنتی مرتبه با سمرے قال رب العالمین ورتو فرمائل اے زما کلیم اللہ ورجلن یجیعو بعدما ادخل اہل الجنت الجنتا دا به یو سړی وی را به شي پس د دین چې جنت یان به جنت ور دن کړی شي وی دیو ټولو کې خیر نه وی فیقال له ادخل الجنه دته به ویل شي ور دن شه جنت تا نو بنده خو حریش ته فیقول ای رب کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم وی برا بس سنگ وردن نشم زائیو نا خطولو خلقونی ویلی مال پارا خوی سزین دی پریخے اللہ بوی بند وردن نشا دیدے بوی اللہ طول زائیو نا خلقونی ویلی فیقال لہو دی اخیرنی جنتی تبویلشی اتردعا ان یکون لکا مثلو ملک ملک من ملوک الدنیا آیا ته په دې خوشحالي کې نه چې دوه جنت در لذر کم لکه دنیا کې دیو بادشاہ بادشاہي چې وا تاسو ګورې دنیا کې لوی لوی بادشاہ هي دي نو بادشاہي خو لوی شي الله حبيب فرمایلی وای ما اوزع صوت فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها دیو کوړی عمره زه کچاره جنت کې مینا او شدا د دنیا او د مافي حاله بهتر ده ته کوړي جیسه عربو په سفر کولو په خوان او پاسونو چېوزه کې به وی دلته قافله یې ساره او دمه وکاو نهر سره و په خو پاس سور او کوړه به غرزول چې د غزه زما ده نه غزه به دومره چېږي کې باغلک پری وته او آرام به حکومت او ذ صوت فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها دومره زیک جنت کې ملاو شي ندا د دنیا او ما فيها نه بهتر دي مله سمجان سي ابن ور الله عمر قدوه و فرمایل وي جنت خو جنت ته وي قسم دې کومولا دا معلومات شي چې مونږ د اعراف واله نه يو نو مونږ به د خوشالۍ نه مړ شو دې خبرو اعراف واله باغ سو کی چې اوبه د جنت او جهنم په منځ کې وي جنت خو جنت ته کومول لدا یقیني پته ولګي چې مونږ به د اعراف مقام واله يو دته ته وای تا په دې راضي چې د دنیا د بادشاهان عمر او بادشاہي ملاو شي فیقول رضیت ربی دې بوئی رب راضی ما خوشاله فیقول لک ذلک ومثله فیقول فی الخامسه رضیت یا ربی رب العالمین بورته وای ترازی تال دمره دمره دمره دمره دمره پینزه زله بورته وای ندی وای رب ذر عزیز شم فیقول هذا لك وعشرۃ امثاله وای به بند دام تا د پار شلو د دی عمر لس نورم علماء لکلی ادنا جنتی و سمر جنت وی دا دنیا دا دنیا مونږ تاسو نه کتلی او نه کتې خپل ملک چانی کتلې نو خپل ملک خبر نه وای به بندا دور جنت می در کو لک دنیا او لس دنیا غانې چنور یو ځکه دا الله باندې ګار سوچو کوي یعنی په سمره مغالطه او دوکه کې مونږ پراتیو د یو معمولی غونې پټی د پااره مو خپل ایمان خرابه او د بل مرونی او د دوه پیسو د پااره خپل ایمان ته نقصان رسو دوکې کو ټګی کو او جنت سمره د ادنا جنتی بسوره جنت وي لکه دا دنیا او د دې سره لس دنیا ګانې نور راجم کې او ورته وی ولذت عینک د دین علاوه ستا د سترګو خوند او لذت وي قسم دې که د سترګو خوند او لذت پوره شي تر سوچ دې سترګو خپل رب لکتلې ني ولذت عینک بندا د دې دنیا او د لس دې سره چې لس دنیا غانې نور یو ځای کې دمر جنت دې دي او د سترګو اخوال دې فيقول رضيت يا رب دي بوي رب بس راضي شو نو موسى عليه السلام وي رب دا خو غ معمولي جنتي دي رب فاعلاهم منزله اغه ټول کی چې لویه مرتبه دا غ پک سور جنت دي قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر رواه مسلم وی ازما موسی علیہ السلام دا خوغه خلق دی چې دایله می پخپل لاس او پخپل دست قدرت هر څه جوړ کړی الله ورته پخپل لاس او پخپل لاس می ورته کمایلی کو بشانه بوټی کړی او د دوی عزت می پخپل دست قدرت تیار کړي نو پاغي می مهر لګول سترګو لیدلې نه دي غوګونو ری دلی نه دي هغه خیال چا پزړه کی راتلې نشي رواه مسلم. دارنگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ویزه پی جنم اغا خیرنے سڑے چه دا اور نبروزی او دا طول نپا اخر کی جنت تا بوردن نکی یو سڑے با دا اور نروزی پا خڑ پوسو زکا اور اے دا جہنم اور ندی اللہ منگو تا سوسا دی وی بازی مسلمان ځان لدا دوکا ورکی و اللہ دی مونگ دی دوکی نو ساتی چیره کزی گو نحگاری میم خوزای و زل خوب جنت تروزم قسم دی یو رزم د جهنم خطرناک ده او بیا بازی خلق با پاغی کی پا زرگون و کالو پوری وی و یو سڑی چی ځان لدا تسلی ورکی نو دی دا گو تا لگ اور لور نزدی کی چی دی دا دنیاوی اور برداشت کولیشی ای یو منٹ سو کور برداشت کولیشی نیم منٹ بے برداشت کی یو سیکنڈ بے برداشت کی نو دا دنیاوی اور خود اخیرت دا اور نا او یا درجی کم دے زمون دی کتابونو لکلی وی دا دو پیری پا سمندر کی وینزلے شوے او یا درجی کم دے گنی دی که باڑو فائدہ نو نو پی چے پخی دے نو پی روڑای پخی دا دی دنیاوی اور تا زمائی ذات مندو سوکٹنگی دے نشی مدا اخرت ورته بس نو ګوردا زړه لري دا دوکي سړې نه ور کيده تسلي نه چیرې خو زه ګناهګار نو یو ځل خو ور قسم دی الله وای د جهنم بارک وای وای بد زید د لګو ورتلو ساعت مستقر و مقاما د آیات معنا مفسرین دا ذکر کړي چې د ګناهګار د پاره کلګو ورتل دیوم ناکار زده او که د کافر د پاره همیشه دې نوم ډیر ناکار دی نو پدې دې سړی زلته تسلی نور کوي نو دیو په خړپو سروزی رب العالمین ورته وی زدار شه جنت ته وردن نشو دې براشي فیخیل الیه انها ملعا دی اخیرنی دنکیدون کی جنت ته بخیال کراو دی وې جدا خورسه ډک دی او اټولی بنگلی خلکو نیولی باغونه خلکو نیولی نو فیر جو واپس براشی فیقول یا رب وجدت حامل ا وې برابر زه جنت لا ما خټول ډک زما زه خو پکې نشته نو رب العالمین ورته فرمایي لاړ شه جنت ته وردن نشا. نو بیا به لاړ شي بیا به خیال کې راشي دا خو ډک دی. نو بیا به الله وی لاړ شه الله ورته وی فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها اے بندا تعالی دومره جنت درکو د دنیا عمر او د دنیا سره چې لس دنیاګانې نور رايو زکي. نن موږ په دې منډو کیو یو سړی ټول عمر منډي وای نو تر مرګ زده سجیداد جوړ کو نو دا ټول دنیا کرا جمع کې ور سره لس دنیاګانې د سوره مهنت ضرورت ته ور په دغه بندګۍ په دغه عبادت باندې به دومره جنت ملاويږي. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وی بتاله دومره جنت ته لکه دنیا او د دې سره لس دنیاګانې چې نور رايو زکي ددا د اخرت خبرې دی و یا تسخرو بی او تزهقو بی و انت الملکو دا جنتی به وي دل خزان خکاری چې خود ټولو نه په اخر کې جهنم نه روته مو پټولو کې اخر کې جنت دی و سما پورې خندا کې او ته زما مالک او خالق او رب زه خود دې قابل نه. صحابی فرمائی فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا حتی بدت نوحجزو سید العالمین چی دا حدیث بیانولو نو دمر او خاندل تبسمیو کو چی دا جام و غاخونے سشول دا اخکار شول. فکان یقول ذالک ادنا اہل الجنت منزلتا و ایدا پا کیا خیرنی اے پٹولو کی معمولی مرتبہ دا نو دا لوی مرتبه بس شاری با دین اندازو لگوید پا طولو که کم درجی والی جنتی بس عمر جنت وی دا دنیا او دی سره چې لس دنیا گانی یوزه کی نو دا آغا آلا جنتی با کم مقام وی دا آغا بس عمر دکا اللہ قرآن شریف کی وی و اذا رأیت ثم رأیت ملکن ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله اي بند چې خپل نعمتونو لو ګوري نو یو لو نعمت بو ګوري او یو لو یا بادشاہي بدر تخکار شي د هر جنتی به یو لو یا بادشاہي یو لو حکومت وي او داغه به یو لو سلطنت وي اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا یولو یا بادشاہی بوینی یولو یا بادشاہی بوینی دی جنت د پاره زما عزت مند دا ګور تاسو دی ساړه کی موز دراغلی د دې د پاره دا علماء لګیا دي او دا مهنت ته نن یو یو ګور یو سره مهنت وکي نو د ټول عمر زموږ د مهنت سی بس یو بنگله جوړ کی. ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ طولها فی السماء 60 میلا دی یو مؤمن په جنت کې یو خیمه دی یوی ملغلره نه او دا ملغلره منز به خالی وي د دغه بنگلی او د ملغلری او د خیمی بلندی به پاسمان کی شپیت ملی سورا ملی با نن خلق وی بلانی ملک سل چا تا بنگلہ جوڑا شوا و بلانی کی او نیم سل جوڑا شوا خلقی کتو لزی کنی زی شپیت ملی با دی بنگلی سی او گدوال بی اسمان طرف تلی المومنی فیها احلون دا مومن با پدی کی حوری او احلوی یتوف علیہم المومن او مومن با پاغی گرزی او فلا یرا بعضهم بعضا بازی با بازی لرنبوری متفقن علیه عدیده کی مصنف رحمت اللہ علیه وی المیل ستت و آلاف زرائی یو میل شپک زرا گزائی شران یو میل سورا دی نشپک زرا گزا خو یو میل شو نشپیتو میلو نسو گزو نجور شو دم رب انگلبا دیوی ملغلرین اللہ رب لزد جنتی دپار جوڑائی داغه د پاره په دوره جوړي حديث پاک کې راغلي ګره د جنت عجیب شام ده یو یو نبی متفقن علی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نبی رسول سلام فرمای ان فی الجنه لا شجره یسیر الراکب الجواد المزمر المزمر السریع 100 سنه ما یقطعها په جنت کې یو نبی یو تیز رفتار سړی چې پتګړندی اسور وی نو پسل کال کې داغي یو سانګ به نه ختمي متفق عليه یعنی یو سانګ به دورین نو زراعت ته زم فصل له وې داسونه به چې داغي دی وی سانګ د لاندې به تیز رفتار اس سل کال منزل کوي خواب ختمي نه الہ العالمین دی دا جنت زمونږ استادو نصیب کی او غره په دې جنت کې د الله دیدار وای په جنت کې د الله سوي دیدار وای یعنی د الله ملاقات او زیارت به د بندګانو سره کی په دې دنیا کې د الله زیارت دانش کې موسی علیه السلام تمنا لرلې و قران شریف کې راغلی کوهی تور کې ورسر الله خبرې کولې نو خبر دم رخوان ورک چې موسی علی السلام یا ربي ارینی انظر الیک خبر دم رخوان ورکو د الله کلام چې موسی کلیم الله کوهی تور کې ورب مالا صاحبو خیچ زدر لو ګورب په انبیاء علی السلام کې موسی علی السلام لوې د شان خاوند دی په کوم اسمان کې د الله د حبیب ملاقات ورسره شو دا د مراتب په اعتبار په کوم اسمان کې ابراهیم علیه السلام په شپې د معراج کتل او په شپږم اسمان کې حضرت موسی علیه السلام وګوره دی امت سره رسول احسانات کړي د الله حبیب باندې 50 منزونه فرش ول له شپږم اسمان له چراتو په موسی علیه السلام می سلام واشورو وی رب در باندې په امت سفر اسکل وی 50 منزونه وی واپس شا مالبه دی اسرائیلو تجربه کرستا قوم امت 50 منزونو طاقت لري نو نبی علیہ السلام واپس وی زم عرب 50 منزونو دی زم اپ امت فرس کر زم امت 50 وصل لري نو کمی کرتے بیا راغ وی سور کم شو وی لست کم شو وی لار شتا امت دی طاقت لري بیا بیا واپس کولو په اخر کې الله حبیب له بیا لار شې پینځولې بیا الله حبیب مال خيار هسي دور ته شمتله له د پنځو شونه پینځه شو د موسی علی السلام په واپس کول او چې کله پینځه شو الله حبیب زه خنور واپس نشمتله مال خيار هسي نو الله دې طرف نه اعلان وشو به زما حبیب زما قول ما سره بدلیږي نه زما دې طرف نه پنځوس دی او پادا کولو کې پینځه وی هر هغه باندې غاړو چې څوک پینځه منځونه وکي نو په عملنامه کې سور او لیکل شي و دې کل پینځه الله وي ما یو ځل 50 کړی تاسو پینځه کوي نو لیکل کېږي 50 نو موسی کلیم الله لوی شان الله ور سره خبرې وکي خوان دی ورکو هوا خبرې ګوره دوره خوان دی ورکړي چې وګ دی کړی دی کنه الله ورته په لاس کې سي نو بس دا کافی و چې هم سامنے نو خبر وی هاذا عصوایا اتوکو علیها و احش بها لغنمی ولی فیها معارب اخرى دا محبوب سر خبری اگدول خورل کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تیخو دیو امسا تا ویدام امسا تا اللہ پا دی تکو یاو او پا دی مانے پا گڑو مانے پانے را سندم او دی که مال دا فائد دا دا محبوب سر کلام مگد کو نا خبر دم را خورن ورکو قران شریف کې وی الله ما تزان او خیر تعالی وګورو نو رب العالمین ورته یا موسی لن ترانی دنیا کې دی دنیوي سترګو کې دوره طاقت نشته چې رب العالمین دې په وکته شي قسم نه ملک له شوق نشي کته دا ملائک بګوره پستر کو خلقو لیدې خو برداشت نشي کوله ملائک به پستر کو خلقو لیدې خو برداشت نشي کوله سید العالمین ملک قتل نئی بانے سو رہے بطرا ملیو سکالمونگ ابل کالمونگ جبلی نور سرو سکالمونگ د حج نفس جبلی نور سرو دا یو تاریخی غر دے یو خدا اللہ حبیب پدی کشپگ میاشتی پا غار حرا کی عبادت کرے او دا غار پا خپل اصلی شکل لے شپگ میاشتی د نبوت نمخ کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جوری براڑے او ځان سره د زمزم او به راړی او عبادت به کول نو چا به خلاص شي نو لا وړو او کله چې به ډېر رزه تیری کی نو مشره بیبی او خدیجه تل کبرا رضی الله عنها قربان دا غید خدمات دا غی باغ زه کی د الله حبیب له خوراک او د زمزم او دا پسر کی او د الله حبیب په سیدا ملو نه مزر به او کو غار هراله وراله دا الله حبیب په دې غار کې جبرئیل په خپل اصلي شکل کې قتل او د دې سره خوا کې دا خور چي دي په دې کې جبريل عليه السلام په اصلي شکل کې قتل دي جبريل عليه السلام راغ شپک سو وزر وي دبر هيبتناک شکل بني ادم نشي برداشت کوله مشرکان وبوي دا پیغمبر پکار دي چې ملک راغلي ون الله رب العزت وي وای کما ملک راولې ګل خپل اصلي شکل کې راغ نه ته به څنګه برداشت کې د جبريل عليه السلام شپک سو وزر دي سور وزر دي او یو وزر الله ورته حکم وکړ لار ش قوم لوط باندې داخل او علاقه الټه کده قوم لوط پنځه خارونو نو یو وزر ورلار لیکو نا یو وزر کی پنځه خارونو اوچت کړ او تر اسمان او رسول او دا غي چغي په اسمان کې واره دې شو الله دې زنه الټه کا د جبريل دوره قوت ته د ملائکه دوره قوت ته چې ملائک په اصلي شکل کې گچاو قتل نو برداشت نشي کوله الله خپل حبيب توس او طاقت ور کړو جبريل السلام یو کتو ادا وزري چې خوري کې نو دا اسمان ټول افق پټ کولاسي ادا الله حبيب ته دا پنځه آیاتونه نازل شو ابد دي جبل نور سره چې جبل احرام ورته وي دا الله حبيب وای زپدي خور کې روان نو په بينما انا بملک رأيته بغار حراء بیا مې هغه ملک کتو چې غار حراء کې په کتلو او د اسمان او د زمکي په منځ کې راويځه الله ورته ما نشي کته زما موسی خوزا دی غر لمخامخ ګور ادي لذي پخپل تجلیات کی او تجلی سرګندو نو کدا غر ټینګ شو کنه نو ته ما وګوره فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صائقا الله کما یلیق بشانه پخپل تجلیات کی او تجلی غر ته سرګند کا نو غر پزمکا کی ور نه وته دا الله ادب رہے بد ته دمر قوت دې غر دې یری نه پزمکا کی لکه میخ شي ټکوه او حضرت موسی علیہ السلام غنتی جلیل القدر پیغمبر به خود پرې وته او کله چې په هوش وی الله زته وو باسم تا دنیا کې سکه نشتی دې نو پرز قیامت به مومنان د الله دیدار کړي ابو سعید خدری رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل به جنتیان ته وی جنتیان دوی وی لبیک ربنا وسعدیک والخير فی یدیک هل رضویتم آیا خوشاله شوي کنا نو جنتیان وای ما وما لنا لا نرضى یا ربنا وقد اعطیتنا ما لم تعط احد من خلقک الله مونږ به څنګه خوشحالی ګنا تا خو مونږ ته داسې سراکل چې چاله دی نه دي ورکړي ورې دا الله رحم او کرم دی وای هر جنتی به وای چې ما غونته نعمت چاته نه دی ویلاو نو په جنت کې چاله زیری دل او پس خیدل نشتا هر سړی به وای چې بس ما خو موندا او زما غونته نعمت چاله نه دی ویلاو رب العالمین ورته وای دینه بهتر نظر کو لدی وای زمونږه رب دینه بهتر څه شي نه الله رب العزت وای احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا خپل رضاونگی می دربان نازل کا دینه پس به بندگان او تاسو نه خفکه غم نا قران شریف کې الله وای رضوان من الله اکبر الله دې موږ تاسو نه راضی شي اے الله دې موږ تاسو نه دا په ټولو کې لوی نعمت وی الله وای بس خوشاله شو ز راضی شم دین پس بز تاسو نه ناراض کیګم نا خوږي دي کدا مثلا ذهن لرا ولي چې د جنت یانو د نعمتونو انتها بسی د الله د رضا ونګي په اعلان او دا سه خلقم دی دنیا کی تیر شوی چې په دې زمکه ګرځیدل والله اعلان کړو چې زه تی راضی دا سوکو دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مرګري او صحابه کرام اے پزمکا گرزی دل اللہ جو اندیو او اللہ وی لقد ردوی اللہ لقد ردوی اللہ اللہ راضی شد آغا کسانو نیبائعونک تحت الشجر چه تاثر دون دلان دے صحابہ اکرام آغا قوم دے اللہ از امگو استاسو پزنو کی داغی عزت و احترام واچھئی جریل ابن عبداللہ رضی اللہ عنو لوی جلیل القدر صحابی دے او دا دیر رستو اسلام روڑے او په ټولو صحابو کې دا ډېر خاصته که تاسو د څو کوئی صحابه کرامو کې ټولو کې زیات خاصته سو د ته به یوسف او هذه الامه وي د دې امت یوسف به ورته وي عليه السلام او دې دمر دنګو تاریخ لیکري چې اثر و درې دونه دور دور را سینې به داغي نه وشته د جرير رضی الله عنه او ډېر محبت او د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم سره دی وي مات نبی عليه السلام او زما قوم ته پیزه پیری دعا کړي ځکه یو بتخانه و یو درگاه و نو د الله حبيب وي سوکشته دی نه خدا د اسلامي حکومت نه پس شکل مسلمانانو پلاسو کی قوت او خلیفہ نی نو دلاسو د منکر پلاسو روانو لچا کار دے د بادشاہانو په جبه باندې د علما او د مسلمانانو دا حق دے کله په جبم د سړی وسنی کله په جبم وسنی نو پلاسو باندې منکر روانو دا ګوره د خلیفہ او د بادشاہ وقت کار دے دا الله حبیبی سوکشتا دی چی دا بتخانه دا او خلق و لعبادت کی او دا ختم کی نو جریر رضی اللہ عنو دا اللہ حبیب ازب و حکم نو دا خپل قوم کبیلی یو نیم سل مرگری واغس تر اولارو او دا الله حبیب ته پیغام راړو چې ما اغا بتخانه و سوزولا او دا سی می پریخوا لکا پوخ چی خارخو لگی او رانزل پیو لگی ای ری تی جوڑش نو وی فدعا لی ولی احمس خمس مرات وې زما او زما د خاندان د پاره د الله حبيب پینځه کړه ته دعا او فرمایله دی فرمایي چې زبد الله حبيب وکتم نو مال به تبسم کولو د دې مبارک صحابي دا روایت ته او د مدینی والو ډېر قدر کولو یو ځل انس رضی الله عنه سره مرګره او په ټول سفر کې د خدمت کول دا ورته ته ګورم مشر صحابي او زما خدمت کې دا ورته وي چې مدینی والو د الله حبيب لزه ور کړه ټول خلکو زه نور کولو ما قسم خوړلې چې زه د مدینی د کم کس سره ملاوېږم نو زه به دا خادم جوړېږم جریر رضی الله عنه چې موږ د نبی عليه السلام سره د الله حبیب سګمۍ توکتل او د سوار لسم شپوا وقال وی فرمایل انکم سترون ربکم عیانا کما ترون هذا القمر وی تاسو بخپل رب داسې وګورئ ښکارا او سرګن لکه د سګمۍ لچ وګورئ لا تدوامون فی رویته دا الله په لیدو دیدار کې وسه ټیل مېلی چې کله څوک به ورستو شامل زه راکا خو یو خبره واورای الله دې په عمل توفیق امرا کې وي دا الله دیدار چې کې نو کورسای به لګي د څوک چې جمیله رومبه راځي او پاول صف کې دیو دا الله دې دیدار په وخت کې پاول صف کې څوک دویم صف لراځي نو دویم کې به څوک دریم نو ورستو غره مرزای د جمی مطلب وختي راځي کنه برابر ورته سمخ کې ما سره وعده کړو او خوشمو یې رکا ګوره د جمی پرز یو خود زوال نمخ کې ځان بار رسوي بده یو اوخ ثواب به مو په عمل نامه کې لیکل کیږي اوس زوال کیږي په 12 بجه کمرونه بایگان چې د زوال د 12 بجو نه مخ کې راغلي اې دی یو اوخ ثواب وګټلو او څوک چې دین رسو راغلي ګوره د اوخ ثواب تلاړو په دې لګړ کې خفش شي او په کای په خفقان چې څوک رسو راغلي دو لسونا مخ کی جسو گراغلی آغی د جمعی د نور ثوابونو نه علاوه دی یو اخ ثوابو مگتر یو گر دیر شیر یو لاک مانی ارزان نارزان اخ کی گی نو یو لاک گر ثواب یو گتر یو لاک روپی خیرات کول دیر گران خبرات یو وقتی چی رازی نو رنبی صف کی جسو گزان نارسی امیشا نو دا اللہ دیدار لب دی پا کم صف کی پا رنبی صف کی بھائی کوشش دا کوئی نو دا الله پکتو کې بس ټیل ملني د صہیب رضی الله عنه نو روایت ته نام د الله د دیدار بارکه ده حضرت صہیب یو جلیل القدر صحابي ده او د دې د دې اندازو لګوي عمر رضی الله عنه شکل وفات کېدو او شهید کېدو ناغه وصیت کو د لوی د جنازي مز برابرانه تکه حضرت صہیب د جنازي مز په امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه کړ ادا باغ صحابو کړه مونږ تاسو غټول جنت له شوق لرو کنه وای باز خلکو له جنت په شوق کې او چې کله راځي یو پاغه کې دا مبارک شخصیت د صہیب رضی الله جنت په انتظار او چې به کله راځي لکه جنت له خور سره په انتظار دی چې کله به ورزم خو کمال دا دی کمال جنت په دې تمنا او چې د حضرت صہیب به کله راځي وای دې بټول شپه او د کېدو نه نو یوزل ورته بیبی و ان الله جعل الليل سكنا وی الله شپه د آرام د پاره ګرځولې ته خټول شپه پکې بیا آرامه جاړي نو دو ورته فرمایل خپلې بیبی ته وی خبره دې صحیح ده خوشپد آرام ده ان الله جعل الليل سكنا الا لصہیب ان صہیب ان اذا ذکر النار طوار نومه واذا ذکر الجنه طوال شوقه. وی وی وی خبره دې درسته ده چې شپه د آرام نه خود صہیب د پاره نه وی صہیب چې د جهنم اور رايات کی خوب تی او تختی ډېر یې نه ورکه یو څلې پاته واولې پان سی کوم مده پان سی ولا خوب کوي. وی صہیب چې جهنم رايات کی نو خوب تی او تختی او د جنت غ نعمتونه چې رايات شي نوم ته خوب او تختی. نو صہیب رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله جنت والا جنت ته وردن نشي نو رب العالمین تبارک و تعالی ورته وی تريدون شئنا زیدکم بل سشیر عدل رای چې زیاتکم ندی وی الله زمون مخونه د سپل تک سپین کل جنت ته دی وردن نکو د اور نه بچ کو نور سو غواړو نو پرده بل ریشي الله به بندگان او خپل منس کی سو کی پرده بل ری کی نو دای چې رب العالمین ته وګوري د جنت غټول نعمتونه وسش او پکې بالکل هیر شي او په لده جنت ټول نعمتونه او یو په لده الله دیدار. الله دې زموږ استاد خپل دیدار نصیب کی او دې لپاره شرط شي زما عزت مند تقوا. الٰه العالمین دې زموږ استادو زندگی د کور بار معاملات دا زمیدارا دکانداری دا ټول دې الله رب العزت د خپل حبیب د حکم مطابق کی دې بار کې ګور دا بالا د الله د حبیب د حکم مطابق کی. یو خجومی لوقتی رازه وادم ده چه وقتی برازه اگر سور نقصان موش کتا سر سوکوی گر ده اخیرت ده گٹو لوم توجو پا کسوکوی جبای ده جمعی رز لسوک ده دول سو نمخ کراغ پینزه سو روپای بورکوم ایمان سروای رازو پا کنه برازو ده غریبانان مزدور کار خلق دو سو روپای بانه طول رز مزدوری که گره یو اوخ ثواب ملاویه او د اخرت بدلیم ګوره همیشه دي د دنیا او خوک دنیا کې د لوخ ملاو شو یا به خرج کې یا به مرشي یا به اخره. او د اخرت بدلی ما عندکم ينفد وما عند الله باق. دا موږ سره چې سدي دا ختمه دواله دي د اخرت خبره ختمي کینا یو جمله وخت راځي یو د درس کوشش کوي ان شاء الله موږ دل تم کوو د موږ مرګرو مشوره کړي دیر عمر ګورو ی الله دې د ټول په مشورو کې خیر او برکت واچي. او باندې مرګرو موږ ته د مساجد د فارو او اچا د سره فارو او خو دې مرګرو اکثریت مشوره پدې رااله زموږ د یوشادی په ځای باندې او د دیواله سیم ډیر امینه موږ سره کولا. الله دې مغفرت سره د ټول مردگانو نصیب کړي او د دې رور قدیم شاه بادشاہ داغه دا تمنا خو چیرتا سکلی لما لگه گی راشه و دا اللہ شان داو چی دا تقدیر فیسلیوی منکلی لرا لنا خیرت تلارو اللہ دی دا غزی خوش آلی سر زمون دا طول مردگانو نصیب کی نا دا مرگرو پا غزی بانی انشاءاللہ اتفاق را غلی دے آغزی که با انشاءاللہ مونگا درس کو نورو کم مرگرو ویلی الہ العالمین دی دا طول پا جولو کی خیر واجی او ما دا مرگرو دا خبکان دا پارا بل جمعه دی وجن دا سلورو پینزو مرګرو مشوره او شورام جوړکا چې زه د ټول مرګرو الحمدلله دعاګانې ولکم چا چې موږ له ویلي الله دې دا غي په مالونو په اولاد کې خیر او برکت واچي. خو مرګري خفقې دل چې یو زیبل زیر ما خپل فیصله کو نو ما دې مرګرو له اختیار ورکو چې تاسو لار شي او مشورې سره وګورئ. نو دې مرګرو کوم مرګري چې موږ مشورې له مقرر کړو دې غزې منتخب کو ان شاء الله دې کې به مخفل درس کو ور لسو بجو پر عزت بنا ته درس کوم پکور کې نو د لسو بجو نفس چې زراشم تر ما ها بدل تم درس مکول ما سوتنه پوری بدل ته دې کې مرګري چې دې زموږ د افته درس بدل ته دې کې به موږ مشوره وکړو ان شاء الله. دا مرګري چې کوم وخوشحالي موږ به درس کوو که دې وای چې خامخام ما خام نو ما خام ان شاء الله زموږ مولانا سید دل تشتا زمون دا مقاری سیب حافظ قرآنم دے او فارغم دے دا مدرسین او په تبلیغ کی یو کالم الحمدللہ لگے دلے زمون دا حفظ دا شعبہ سنبھالے یو کالم تبلیغ کی لگے دلے عالمم دے نو قرآن حافظم دے او ما شاء اللہ دا دیر و اخلاق و صفات و خاون دے ناغیم الحمدللہ درس کولیشی زخپلم انشاءاللہ بکوم دا مرګرو سره کوم دې دیږي زمون اصل خدا مدرسه مرکز دی خدا مرګری دې سردای کرار سیدې نشول نه هغه درس د فائدې په بنیاد باندې مونږ کلی لګو د ماخامغه او دا مرګری چې سوه خرزای نو ان شاء الله په هغه وخت به درس وي کدی په دې خپل ټیم رضای نو غیله به ان شاء الله بالمقابل کاری سه بکای او کوم اسفخین مازیګر پسی نو ان شاء الله زبه د دوی په خدمت کې حاضرم. او موږ دې ټول لویلی دا سمره محله او نږدې خلک دي چې 24 غنټه مدرسه الحمدلله آباد ده. دا چې سمه خرازی مزدک او جنازه زدک وای نو سبا موږ وزرنی را شیخ خپل منځونه زدک ای دې طلبه او سره زدک ای قاری صاحب سره زدک ای مال هوای چې دا خپل منځونه جنازي دعاګانې نور خپل معاملات ګوره ټول زندگی موږ تاسو درست کو دعا وغوړی. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله زمون غو د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. يا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کړي. پروردګار عالم د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي او زمون د بد اعمال او د وجنه کما زابونه په مونږ راغلي. الله په خپل رحم او کرم دا زابونه مصیبتونه زمون نه لری کړي. الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. سمره بیماران دی الله شفای کامله ول ورکي. د چا منځ کې دشمنی دی الله په دوستۍ او محبت باندې بدل کړي. الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح نیکان بچی ول ورکي. او د چا بچی وی الله د ټول امت مسلمه بچی د والدینو تابعدار کړي. الہ العالمین زمون دا مدرسہ او ټول مدارس دینیه تر قیامت جاری او ساری او ساته. زمون دی مدرسې دا لنټر را روان دي د پاره لکه مخکې تاسو په دعاګانو او تاسو په اخلاص او فکر دا دومره کار الله وکړو. دا اوسم دا لنټر بالکل تیار دی دی د پاره دعا وغواړي چې دی د پاره د کوم اسباب او ضرورت ته الله د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله زمون دی مدرسې څومره ضرورت دي الله دا سمره نیمګړتیا دا د خپل غیب او د خزانو نه الله مدد او نصرت وکړي. او الله دا مدرسه ظاهر نه مباد کی او تر قیامت د دین په خدمت باندې آباد کی او د قران او سنت چینه دی روان کی او ټول امت ته شرقن غربن شمالن جنوبن الله د دې خیر ورسه. الله موږ د دې صحیح خادمان کی او دا مدرسه زموږ د فاره د نجات یو ذریعہ جوړ کی. الہ العالمین زموږ د ټول مسلمانان چې څوک په تعاون کوي خدمت کوي الله دا زموږ د آخرت او د دنیا د نقصان ذریعہ مجوړي. الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې دا مرګري لږ لږ نه مستراضي. الله د ټول په عمرونو او مالونو کې خیر او برکات واچي. بیا یو درخواست دی چې وختي راځي او دعا مو غواړي. الله زموږ د ورونو ته د وختي راتلو توفیق ورکړي. الله ټول د زوال نمخ کی توفیق ورکی او استاد حبیب په مبارک جبه چې کوم انعامی ثواب دے. الله هر جمعه موږ د دې حاصلولو والا جوړ کی. هر جمعه الله موږ د دې حاصلولو والا جوړ کی. هر جمعه الله موږ د دې حاصلولو والا جوړ کی. ور اس کارونه مونږ ته خویا پکور کی اوړی راوړی یادا کو مدد زما او پاغه کی د لوی ثواب زموږ نس شي. الله نو غواړی نفلو کوي روزانه کوي چې الله دې جمعې ته وختي دراتلو توفیق مونږ لراکي. بازی بچی ګوره والدین رالیږي راضی نه خپل بچو لک خبره لای مونږ ولدي دې ناظری ملوایو. بازی مور او پلار بچی سبق لرالیږي خو راضی نه خپل بچو لک خبر کله ناکلا لای دغه قدمونه به مولا د مغفرت او د جنت د تلو سبب جوړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و صحبه. Thank you.